بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tulikuwa tumeishia kwenye kauli ya pili muallifu aliposema anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, kwamba Allah haridhii kushirikishwa yeye na yoyote katika ibada yake. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, si malaika ambaye yupo karibu wala siyo nabii ambaye ametumwa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wad-dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi wa kwamba Allah subhanahu haridhii kushirikishwa pamoja na yeye katika ibada ambayo ni khaswa kwake yeye Allah ni pale aliposema Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, kwa hakika misikiti ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, basi msiombe pamoja na Allah, msiabudu pamoja na Allah kiumbe kingine. Wa anna almasajida lillah, aya hii muallifu rahimahullahu ta'ala ameileta kwamba ndio ushahidi wa kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala haridhii watu kumshirikisha na yeye pamoja na yeye katika ibada. Sawa sawa ni viumbe wanadamu, sawa sawa ni wanyama, sawa sawa ni mawe, haifai kwa muislamu kumshirikisha pamoja na Allah katika ibada. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa annal masajida lillah, masjid, neno masjid lina maana mbili. Wa annal masajida lillah, neno almasjid lina maana mbili. Maana alawwal huwa mawdhi'u sujud au mawdhi'u a'dha'a sujud, ni vile viungo vya kusujudia vile, au pale mahala pa kusujudia. Naweza kusema kwamba ni mawdhi'u sujud, sehemu ile ya kusujudia inaitwa ni masjid. Na vile vile maana ya pili ya masjid, albinyatu allati buniyat lisalati wal ibada, ni lile jengo ambalo limejengwa kwa ajili ya ibada ya sala. Albinyatu allati buniyat lisalati wal ibada, ni lile jengo ambalo limejengwa kwa ajili ya ibada ya sala. Hizo ni maana mbili za masjid. Kwa hiyo wa kullu almaanayani la yasluhu an tusrafa lighairi llah, zote hizo maana mbili haifai kwa muislamu kuzifanya na kuzitumikia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawa wewe wasujudu, lakini hausujudu kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya amri ya Allah, au ukawa ibada yako unaifanya mahala ambapo hapahusiki, mahala ambapo yushraku billahi tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo anna almasajida lillah, kika misikiti yote ni mali ya Allah, sawa sawa ni mawdhi'u sujud, sawa sawa ni albinia. Kisha akasema Allah fala tad'u ma'a Allahi ahada, na wala msimuabudu au msiombe pamoja na Allah kiumbe mwingine. Addu'au, neno du'a tanqasimu ila qismain, dua inagawanyika sehemu mbili. Addu'au tanqasimu ila qismain, dua inagawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inaitwa du'aul mas'ala, na dua ya pili inaitwa du'aul ibada. Kuna dua inayoitwa du'aul mas'ala, na kuna dua ambayo inaitwa du'aul ibada. Dua ya mas'ala, an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ma yakunu munasiban, ni wewe kutanguliza jina miongoni mwa majina ya Allah ambalo linanasibiana, linaendana na kile unachokitaka. Ni kulitanguliza jina miongoni mwa majina ya Allah likawa jina hilo linawafikiana na kuendana sawa sawa na unachokiomba. Mathalan, ukawa unataka wewe uombe msamaha kwa Allah, ukawa unamnadi kwa kusema ya ghafuru ighfir, ewe mwingi wa kusamehe nisamehe, ya rahimu irhamni, ewe mwingi wa huruma nionee huruma. Hii dua inaitwa duaul mas'ala, kwa maana wewe una kipointi na kukilenga kile ambacho unachokusudia. Ya razzaq, ewe mwingi wa kuruzuku, uruzukuni, ni ruzuku. Ya tawwab, tubu alayya, ewe mwenye kusamehe, ewe mwenye kumpa mtu tauba yake, ewe mtu ambaye, ewe yule ambaye unamsamehe makosa yake, tubu alayya, niondoshee madhambi yangu. Inaitwa duau mas'ala. Dua ya pili inaitwa duau al-ibada. Duau al-ibada. Duau al-ibada an tata'abbada lillahi bi muqtada hadhihi al-asma fataqumu bit-taubati ilayhi wa tadhkuruhu bi lisanik. Duau al-ibada ni wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile maana ambayo inakusudiwa na yale majina. Ni kumwabudu Allah subhanahu, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho kinachojulishwa na hayo majina. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake ni at-tawwab, wewe unafanya toba. Katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni at-tawwab, yeye ni mwingi wa kutubia, ni kwa maana mwingi wa kusamehe makosa ya mtu, ni mwingi wa kukubali toba ya mtu. Basi wewe ile jina lile, ile maana yake wewe waifanyia kazi, yaambiwa hiyo ni dua mas'ala, na waifanyia kazi ima kwa kutaja kwa ulimi wako, ulimi wako kwa unafanya kazi ya kufanya tauba, au watata'abada bijawarihika, au kawa muamudu Allah kwa kiwiliwili chako. Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake ni ghafur, al-ghafur, kwamba ni msamehevu, na wewe umekuwa wasimamia hiyo sifa kwamba wasamehe watu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kukubali tauba ya mtu, kwa hiyo na wewe unakubali pale mwenzako unapokuomba msamaha. Kwa hiyo ile maana ya jina wewe waifanyia kazi, ima kwa kuitaja kwa ulimi au kwa kuifanya kwa kiwiliwili. Na vile vile watakhshahu fi sirri, na wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika siri. Kwa hiyo dua ziko sampuli mbili, duaul mas'ala wa duaul ibada. Duaul ibada maana yake yale mafunzo yaliyomo ndani ya majina ya Allah wayafanyia kazi, ima kwa kuyasema au kiwiliwili chako chayasimamia hayo, na moyo wako wewe wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa baada ya hapa sasa, fala tad'u du'a mas'ala ahadan ghayra Allah, usimuombe dua ya mas'ala asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna almasajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Dua almas'ala usimuombe kiumbe yoyote. Ya ghafuru ighfirni, Allah subhanahu wa ta'ala, usimuelekezee kiumbe yoyote. Wala tad'u du'a ibada ahadan ghayra Allah tabarak wa ta'ala, na wala usiombe dua ya ibada ukamuomba kiumbe chochote, kwa maana ukawa wewe wamuabudu kiumbe mwingine, ukawa wewe wamuabudu kiumbe mwingine kama vile wale ambao wanaotekeleza nadhiri kwa ajili ya majini, watekeleza nadhiri kwa sababu ya mashayatini. Hali ya kuwa nadhiri haifanyi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hivyo hivyo, almusalli la yusalli illa billah, mwenye kusali asiswali isipokuwa aswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, na aya hii allati nahnu bi sadadihi tashmalu naw'ay du'a, aya hii wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada, hii aya fala tad'u ma'a Allah ahada inakusanya dua zote za sampuli mbili, sawa sawa ni dua mas'ala au ni dua al-ibada, haifai kuielekeza kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha jambo la tatu, muallif rahimahullah ta'ala akasema athalith, baada ya kuleta jambo la pili na ushahidi wake kwamba Allah subhanahu haridhii kushirikishwa, akasema anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalat man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrabu qarib. Muallif anasema jambo la tatu katika mambo ambayo ndio tuyajua na tuyafahamu, anna man ata'a ar-rasula, kwamba yule atakayemtii mtume sallallahu alayhi wasallam wa wahhada Allah na akampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo yule ambaye anamtii mtume, sifa yake yeye ni mwenye kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam, na ananadi hivyo kwamba yeye ni mwenye kumtii mtume, wa wahhada Allah, na anampwekesha Allah katika ibada, anamwabudu Allah peke yake. Ikiwa ndio hivyo, la yajuzu lahu, haifai kwake yeye huyo mtu muwala, kuwapenda, kumpenda, man hadda Allah wa rasula, yule mwenye kumfanyia uadui Allah na mtume wake. Wewe wamtii mtume, naam, wampokesha Allah, naam, basi fahamu ya kwamba la tajuzu lahu, haifai kwako wewe muwala, kuwapenda, kumpenda, man hadda Allah wa rasula, yule mwenye kumfanyia uadui Allah na mtume wake. Wala ukana aqrabu qarib, hata kama mtu huyo ni jamaa yako wa karibu sana, aqrabu qarib, ni jamaa yako wa karibu kweli kweli, midhali ni mtu ambaye anamfanyia uadui Allah subhanahu, anamfanyia uadui mtume sallallahu alaihi wasallam, haifai kwako wewe kumpenda. Maneno haya ya muallifu rahimahullahu ta'ala anasema, ikiwa wewe wamtii kweli mtume na wampokesha kweli Allah subhanahu, usimpende yule ambaye kadhihirisha uadui wake, imma itakuwa bimaqalati wa imma bifi'li, sawasawa kwa maneno yake au biaf'ali, kwa vitendo vyake amedhihirisha kumfanyia uadui Allah subhanahu, mtu huyo usimpende, kwa sababu tayari ukimpenda wewe ni wazi ya kwamba unaungana na yeye katika mahabba, waungana na yeye katika kumpenda yule ambaye yeye chuki yake zaidi ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye uadui wake mwingi amfanyia Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kauli yake aliposema muallifu jambo la tatu, kwamba mimma yajibu alilmu bihinna wal amalu bima yajibu ta'allumihin, maana yake ni kwamba jambo la tatu ni katika yale ambayo ni wajibu wewe Muislamu kuyajua na kuyafanyia kazi na kuyafundisha. Jambo hilo ni lipi? Kwamba man ataa, mwenye kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, fi maama, katika yale ambayo mtume kayaamrisha, wajitanaba ma naha anhu, na akajiweka mbali na yale ambayo mtume amejiweka ameyakataza, ambayo mtume kayaamrisha ukayafanya, wewe wamtii mtume hapo, mtume akakataza jambo, wajiweka nalo mbali, wamtii mtume hapo, basi huyu mtu huyu ambaye mwenye kumtii mtume katika sura hizi mbili, haifai kwake yeye kumpenda yule ambaye anamfanyia uadui Allah na mtume wake. Na kumfanyia taa mtume, kumtii mtume kunapelekea kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, rasul muqtadiyatun li ta'ati Allah, wewe ukimtii mtume sallallahu alaihi wasallam inapelekea ukamtii Allah. Allah anasema man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah, yoyote mwenye kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam tayari atakuwa ameshamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na aliposema wahada Allah, na akampwekesha Allah mtu huyu, maana yake afradahu bil ibada, akamfanya Allah peke yake ndiye wa kuabudiwa. Hivyo basi ata'a ar-rasula, amemtii Allah, amemtii mtume, wa wahada Allah, na amempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, fahadhi fahina idhi min muqtadayati hadhihi ta'ati an yuhibba at-tauhid wa yuhibba ahla at-tauhid. Ikiwa una sifa hiyo, wewe amtii mtume na wampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, hii inakupelekea wewe kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuwapenda wale watu wanaompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukimtii mtume na ukamtii Allah subhanahu, ukampwekesha Allah, hii inakupelekea wewe kumpenda Allah subhanahu na kuwapenda watu wa tauhid, wa bughdhi shirki wa bughdhi ahli, na kuuchukia ushirikina na kuwachukia watu ambao wanafanya ushirikina. Kwa hiyo hiyo ndio kanuni iko hivi. Ikiwa wewe unamtii Allah na mtume wake, maana yake wewe unatakiwa uwapende wale ambao wanampenda mtume na wanaompenda Allah. Na vile vile uwachukie wale ambao wanaomchukia mtume na wale ambao wanaomchukia Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا يعيدنا من الرياء والسمعة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين